ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق کچھ مانو اڑا ہیں جيڪي علم ۽ هدايت ۽ وحي کان سواءِ الله تعالى جي ذات اقدس ۾ اختلاف ڪن ٿا اهي رسول عربي ۽ قرآن كريم کان کنڌ موڙين ٿا ان لاءِ الله جي راه کان گمراه ڪن ان لاءِ دنیا ۾ خواري آهي ۽ قيامت جي ڏينهن اسين ان کي جهنم جو عذاب چکھائينداسين ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد یہ بدلو آہے انہی عمل جو جیکو ان دنیا میں کیو ہو ایں بے شک اللہ تعالی بانن تے ظلم کندر نہ ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ऐं के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके बेदिलीअ सां अल्ला ताला जी इबादत कनि था पोइ जेकॾहिं उन्हनि खे ख़ैरु पहुचे थो त उन ते मुतमैन थियनि था ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे आज़माइश पहुचे थी त उहे कुफर ॾांहुं मोटनि था उन्हनि दुनिया ऐं आख़िरत में नुक़सान खाधो इहो ई साफ़ नुक़सान आहे يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد اوے اللہ تعالیٰ کا سوائے بتن جی عبادت کن تھا جے کہ انہوں کے نفع نقصان پہنچائے نہ تھا سکن یہی چوٹی جی گمراہی آئے يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير یہ انہن بتن جی عبادت کن تھا جن میں نفع کا ودیق نقصان جو اندیشو آئے سندن دوستی اور رفاقت نہایت خراب آئے إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد بے شک اللہ تعالی نیک مومنن کے باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھا نہروں وہن تھیوں بے شک اللہ تعالی جیے چاہے تیے کرے تھو من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير جي مانو کے ہی گمان آئے اللہ تعالی رسول عربی جی دنیا ہی آخرت میں مدد نہ کندو ان کے گھرجے ایک رسی آسمان تائیں اچھلائے انہاں کھاں پوئے پان کے فاسی دے وہ پان دسے انہاں جی یہ اٹکل کامیاب ونیے تھی یہ لائے کھیس کاوڑا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدَ ایڑی طرح اسیں صاف آیتوں بیان کریوں تھا بے شک اللہ تعالیٰ دیکھے چاہے تینکے ہدایت دے تھو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد بے شک جن ماڻھن ایمان آندو ۽ جيڪي يهودي ٿيا ۽ جيڪي تارن جا پوجاري ٿيا ۽ جيڪي عيسائي ٿيا ۽ جيڪي آتش پرست ٿيا ۽ جيڪي مشرڪ ٿيا بے شک اللہ تعالیٰ ان سبھی کے وچ میں قیامت جی فیصلو فرمائیں دو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے شاہد ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء چاتوا نڏٺو بيشڪ الله تالا کي سجدو ڪن ٿيو جيڪي شيون آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ۽ سج ۽ چنڊ ۽ تارا ۽ جبل ۽ ون ۽ چوپايا ۽